5 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest poniedziałek, 11 stycznia. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Do rana już wszyscy mieszkańcy kilku dzielnic Gdańska i Sopotu Dolnego powinni mieć ciepłe kaloryfery. Rozpoczynają się testy przesiewowe nauczycieli i pracowników oświaty na obecność koronawirusa. Instytut Meteorologii ostrzega przed silnym mrozem w nocy w rejonach podgórskich na południu Polski. Ciepła woda i ogrzewanie w nocy wrócą do wszystkich mieszkańców 120 budynków w kilku dzielnicach Gdańska i w Sopocie Dolnym. Zakończono naprawę uszkodzonego rurociągu w Gdańsku-Wrzeszczu. Trwa nawadnianie sieci ciepłowniczej po usunięciu usterki. To przygotowanie do ponownego uruchomienia magistrali po awarii, mówi Jadwiga Grabowska, rzeczniczka Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Pierwsi mieszkańcy będą odczuwali już ciepło w swoich mieszkaniach około północy i sukcesywnie ono będzie pojawiało się u kolejnych mieszkańców aż do godzin wczesnoporannych. Do awarii w Gdańsku doszło w sobotę rano. Ciepła nie mieli mieszkańcy kilku dzielnic od Brzeźna przez Wrzeszcz, Żabiankę Przymorza aż do Sopotu Dolnego. Nauczyciele i pracownicy szkół będą od dziś testowani pod kątem koronawirusa. Zgłosiło się prawie 165 tysięcy osób, mówi minister edukacji Przemysław Czarnek. To dużo, to jest spośród tych, którzy nie przeszli choroby COVID, bo są i tacy, którzy są już po chorobie. To jest zdecydowanie ponad 50% nauczycieli, myślę nawet około 70% nauczycieli. Minister edukacji dodaje, że nauczyciele będą testowani, by w razie powrotu do nauki stacjonarnej po feriach zapewnić uczniom bezpieczeństwo. Dziś, najpóźniej jutro, poznamy decyzję rządu dotyczącą powrotu do szkół najmłodszych dzieci z klas 1-3. Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej. Każdy powinien się zaszczepić przeciw koronawirusowi, podkreśla papież. Franciszek powiedział, że to zrobi. Papież, mówiąc o pandemii koronawirusa, ujawnił, że już zarezerwował sobie kolejkę. Moim zdaniem szczepienie to wymóg etyczny. Inaczej ryzykujesz swoje życie i zdrowie i życie innych. W tej kwestii panuje jakiś samobójczy negacjonizm, którego nie rozumiem. Papież podkreślił, że świat może pokonać pandemię, kryzysy i wojny jedynie dzięki braterstwu i solidarności. Potępił przemoc, do której doszło w czasie zamieszek w Waszyngtonie. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Była nie tylko wybitną artystką, ale i wybitną obywatelką. Tak o niedawno zmarłej aktorce Katarzynie Łaniewskiej mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Po zakończeniu mszy w Archikatedrze Warszawskiej upamiętniającej ofiary katastrofy smoleńskiej wicepremier nawiązał do jej udziału w miesięcznicach smoleńskich. To mogliśmy widzieć także i tutaj. Każde jej słowo z tego miejsca, gdzie ja teraz stoję, było niczym innym jak wyrazem tego talentu. Gdy czytała Pismo Święte, gdy odczytywała wezwania w modlitwie wiernych, to zawsze to robiła w taki sposób, że ktoś, kto by nawet nie wiedział, nie miał pojęcia o tym, że ona jest aktorką, musiałby się w tym zorientować. Ubogacała te spotkania, te msze, czyniła je jeszcze jakby mocniejszymi, jeszcze ważniejszymi niż i tak były. Aktorka i działaczka opozycji antykomunistycznej zmarła 7 grudnia, miała 87 lat. Instytut Meteorologii ostrzega przed silnym mrozem w rejonach podgórskich na południu Polski. Alert dotyczy powiatów cieszyńskiego i żywieckiego w województwie śląskim oraz powiatów nowotarskiego, tatrzańskiego, nowosądeckiego i gorlickiego w województwie małopolskim. Temperatura spadnie tam w nocy do nawet minus 18 stopni. W warmińsko-mazurskiem może być minus 5-6 stopni, ale w tygodniu noce mają być jeszcze bardziej mroźne, może być nawet minus 15. Nie bądźmy obojętni na osoby, które nocują na przykład na ławkach czy przystankach, apelują służby. W warmińsko-mazurskim działa bezpłatna infolinia dla bezdomnych, a także tych, którzy chcą pomóc potrzebującym. Pod numerem 800-165-320 można uzyskać informacje o miejscach w schroniskach i noclegowniach oraz jadłodajniach, a także innych formach pomocy, na przykład finansowej czy medycznej. Dzwonić mogą zarówno potrzebujący pomocy, jak i każdy, komu los bezdomnych nie jest obojętny. Jednocześnie należy pamiętać, że w związku z pandemią w schroniskach i przytuliskach są obostrzenia. Osoby, które mają być przyjęte, najpierw muszą przejść 10-dniową kwarantannę. Ponadto obowiązuje zakaz przemieszczania się i nakaz noszenia maseczek. Bezpłatny numer 800-165-320 będzie działał w warmińsko-mazurskim do końca marca. Można też, by pomóc bezdomnym potrzebującym, dzwonić pod numer alarmowy 112. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś na północy i wschodzie kraju chmury i słaby śnieg, w innych regionach pogodne niebo i bez opadów. Termometry pokażą minus 1 stopień w Suwałkach, 0 w Warszawie, do plus 2 stopni w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Osiem minut po północy i znak to niechybny, że skoro Batory i jego preludium, to rozpoczynają się kolejne osobliwości muzyczne. Tu zaskoczenia nie ma, ale wszystko jeszcze przez 2 godziny zdarzyć się może. W związku z tym proszę czujnie nasłuchiwać. Powiem również, że tradycyjnie mamy adres internetowy wojciech.ossowski. Przez 2s@polskieradiopisaneraz.pl i że na Facebooku spotykamy się na grupie Klub Folkowy. To tak, żeby było ciekawiej. A tymczasem pisze do nas pan Paweł z Radomska. Dobra noc, panie półredaktorze trójkowy. Nocne słuchanie to jest to z przyczyn naturalnych. Muszę państwa, pana słuchać na słuchawkach, ale to też ma swoje plusy, bo muzyka wpada prosto do ucha, bez strat dźwiękowych i czynników zewnętrznych. No to proszę zaczynać. Zapas kawy mam na 2 godziny, także jest dobrze. Serdeczności, Paweł z Radomska. I napisał jak zwykle pan Stefan, ale to za chwilę, bo skoro Paweł mówi, żeby zaczynać, to zaczynamy. Yeah. Fortit na dobry początek z Norwegii jeszcze powróci. Tak po cichutku zaczęliśmy, ale potem się rozwinęło, ale jeżeli Państwo spojrzą za okno, to wydaje mi się, że wybór absolutnie na te okoliczności przyrody właściwy. Wielce szanowny półredaktorze, pisze pan Stefan, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, dzisiaj panią Elę Różycką, pana producenta Wojtka Dorosza, osobliwych z imienia, nazwiska i ksyw oraz rozdartych w eterze. Muszę przyznać, że poprzednie audycje były bardzo podobające się, a dziś sam rozdartym, bo na jedynce jest Teresa Drozda, tu półredaktor i doktor Wilczur, a do pracy wstać trzeba. Tuszę, że dziś audycja będzie pełna niespodzianek, jak łódzkie pogotowie, i będzie się różnić od wilczurowej strefy, ale nie za bardzo. Niby dziś ma być ostrzej, ale liczę także na lżejsze dźwięki i dużo trąbków i skrzypków pod każdą postacią. Liczę także na nację, duet AAA i gust półredaktora. A co do czytanek, by odpocząć od trupów, wziąłem się za Hrabi. Duszkiem. Tak, rzecz o, tu niespodzianka o kabarecie. Hrabi. Czyta się i czasami pęka. Ogólnie polecam. Pozdrawiam, Stefan, czekający na bestię w Mielcu. To jeśli chodzi o Państwa korespondencja, a teraz na wschód za bestią, tyle że bardziej daleki. I Durar. اللي صار Ach, no właśnie, taka muzyka lekka, łatwa i przyjemna, która towarzyszyła nam ostatnio w klubie folkowym. Sądzę, że jeżeli Państwo mają jakieś propozycje również i do tej audycji, mogą nocną porą do półredaktora słać i będziemy próbowali razem układać plan podróży na środowe wieczorne spotkania. Tymczasem Państwo piszą, o, napisała stała słuchaczka Dana, tymczasem zapomniałam napisać maila z pozdrowieniami, co szybciutko nadrabiam, życząc wszystkim superowego odbioru. Pozdrowienia z Opolszczyzny dla słuchaczy i prowadzącego półredaktora. O, ale półredaktor przyłoił na początek aż miło. Powiem od razu, że Dana to stała słuchaczka i autorka audycji w internetowych radiach, zaprzyjaźnionych z osobliwościami, bo grających podobną muzykę. Udało mi się w nowym roku Danę namówić do wizyty u nas i zrobimy w którymś wydaniu Wojnę Północy z Południem, bo jak Państwo wiedzą, półredaktor zakochany w mroźnych klimatach, a Dana z kolei rozkochana w południowych. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Tymczasem witam Pana półredaktora. Miło Pana usłyszeć. Pozdrowienia z Tarnowskich Gór. Pan Marcel i Pan Zbyszek. Słucham jak zawsze. Może redaktor wyjaśni, co dalej będzie z audycją. Od razu wyjaśniam. Będzie. Będzie również i opowieść dzisiaj, ale to za chwilę, bo skoro jesteśmy przy nowinkach, no troszkę przykurzonych, ale jednak to kolejna Empirium. Ach, już pomyślałem, że moglibyśmy rozpocząć naszą podróż w Karpaty, ale przypomniałem sobie, a w zasadzie odgrzebałem mail słuchacza z zeszłego tygodnia, który prosił o jakieś akcenty azjatyckie. No i idąc tym tropem, przypomniałem sobie również o swoim ulubionym utworze Dylana, który na cytrze koreańskiej został wykonany w sposób wręcz brawurowy. W związku z tym, żeby samemu się nie cieszyć tą piękną interpretacją, postanowiłem niezwłocznie włączyć to do naszej wędrówki i oto przystanek Korea. Na chwilę. tyle, jeśli chodzi o zaległości. 21 minut dzieli nas od godziny pierwszej. W związku z tym teraz tylko po cichutku przypomnę adres internetowy wojciech.ossowski/2s@polskieradiopisaneraz.pl i wspomnę o naszej grupie na klub folkowy. Tak to się zwie, ale jesteśmy tam gościnnie i dyskutujemy na różne muzyczne i nie tylko tematy. No a teraz już karkonosze przed nami. Tę opowieść zacząłem, ale porzuciłem ją po paru akapitach, gdy się okazało, że cała się nie zmieści. No i teraz, zgodnie z obietnicą, powracam. Opowieść Głowa wiedzie nas prosto do roku 1399, a ja tylko przypomnę, że zaczerpnęliśmy ją dzięki uprzejmości autorów z ich opowieści ostatecznych. Autorzy to Leszek Różański, Kalina Jaśko i Piotr Sypusz. I po tym obszernym wstępie zaczynamy. Przypomnę, 1399 rok. Stał przed nimi całkiem nagi i nie mógł się ruszyć. Chciał, ale nie mógł. Ciało zmienione jakby w ciężki głaz odmawiało posłuszeństwa. Zgroza i wstyd uderzały mu do głowy falami gorąca. I ten okropny odór, który przebijał czaszkę. Stał przy ołtarzu i patrzył w ciemność. Wiedział, że tam są. Zawsze byli. Wierni? Nie. Nie, to mogli być tylko wysłannicy piekieł. Miał wrażenie, że widzi w ciemnościach ich oczy świecące jak rozpalone iskry. On, sługa Boży, Johannes Bote, plebanus Ecclesiae de Seifirschau, czekał, aż go ziemia pochłonie. Ściany świątyni zaczęły żarzyć się pomarańczowym blaskiem. Kamienna posadzka paliła go w stopy. Z ciemności wyłaniały się głowy, bo by po chwili znów zniknąć w ciemnościach. Zbliżały się do jego twarzy. Smród wtedy narastał. Mój Boże, mają wilcze uszy, przełknęło mu przez głowę. Chciał krzyczeć, wezwać Najświętszą Maryję, lecz z jego trzewi wydobyło się tylko głuche gulgotanie. Brzuch napęczniał mu jak taborowy bęben, wreszcie z wielkim trudem udało mu się otworzyć usta. Narastał jakiś dziwny szum. W pewnym momencie z jego rozdziawionych ust wyleciała mucha. Potem następna i kolejna. Po chwili pojawił się cały rój. Kościół wypełnił się szumem niezliczonych skrzydełek oblubienic Belzebuba. Trzewiami Johannesa targały skurcze. Niebiosa runęły mu na głowę. No i to jest dobry moment, by przerwać tę opowieść i na dłuższą chwilę wyjechać z nami na Zakarpacie. Dordeduch i takie to rumuńskie pląsy. Primul dar a fost tăcerea. myślałem, że dociągną do równej godziny, ale nie dali rady, więc zapowiem tylko, że prawie pierwsza. Słuchają Państwo radiowej trójki i oprócz słuchania również zabawiają półredaktora pisaniem. Pan Zbyszek napisał, połączenie w sensie czasoprzestrzennym osobliwości wilczurowej strefy to świetna sprawa. Obie audycje bardzo lubię i słucham od zawsze. Wprawdzie doktor ostatnio leciał z puszki i puszczał z lodówki kawałki cyrylicą, za to redaktor